Nimewaza ila ngoja ni kushauri. Haina maana ukiokoka unafanyika malaika. Usije ulifanya umekuwa ila huduma. Mwanzo imekuwa ni changa sana. Maneno usemwa bila kujali moyo wako. Uwe na uwezo wa kustamini mwenzangu una. Maneno kidogo yakisha semwa unarudi nyuma. Ukifanya vizuri watakwambia umemwacha Mungu. Wakikukwaza ukawaeleza watasema una kiburi cha uzima. Nilipokuwa mtoto ninena sawa kama mtoto. Nimekuwa no, nimeshakuwa ninajua nini nafanya. Nilimwamini rafiki kanisani akamwasi Mungu. Na mimi sikuzoea, nilidhania kumuamini mtu kuna faida. Zamani ningepotea, ila nimejua kumbe ni au au unaoteka na o na kuwa na o. Maneno yao au yatakupotosha. Usimama na Mungu. Kumbe ni au au unaoteka na o na kuwa na o. Maneno yao au yatakupotosha. Usali wanadamu wakuone shauri zako. Ukisema uombe marafiki wakusifie utafeliwe. Vingi na vingi ni fitina za wanadamu. Vingi vitimwi umeandaliwa wewe. Hivyo usikate tamaa, usilale usivunjike moyo. Maneno mengine yatasemwa mpaka utashangaa. Unaowajua ndio wale wanakusengenya. Nikwambie hakuna mwanadamu mtimilifu. Ona ujue unayemtumikia leo na mimi na nyumba ya itamwimbia Bwana. Mimi familia ya itamwinua Mungu. Mimi na familia ya itamwinua Bwana.